Thank you. T.G. Olsen i muzyka skomponowana na kanwie książki. Ta książka to Blood Meridian, Krwawy Południk, a autorem Cormac McCarthy. A teraz znana nam już japońska wytwórnia Muzan Editions, japońska, ale prowadzona przez tercet złożony z miłośników muzyki eksperymentalnej z Ameryki Północnej i z Europy. Posłuchamy fragmentów płyty wydanej w grudniu zeszłego roku. To projekt Mirror of Nature i album What the Photograph Reproduces to Infinity Has Only Occurred Once. To, co dzięki fotografii zostało zachowane po wsze czasy, w istocie miało miejsce tylko raz i tylko przez chwilę. Mirror of Nature. Zaczynamy od utworu Something Vacant Settles In. Something Vacant Settles In. To projekt Mirror of Nature, którego głównodowodzącym jest Neil Jandon, odpowiedzialny za brzmienia syntezatorów, za gitarę basową i za produkcję nagrań, których słuchamy w tej chwili. Kolejny fragment albumu o bardzo długim tytule. To projekt Mirror of Nature. Kaseta, która ukazała się tylko na rynku japońskim, ale na szczęście jest dostępna również w wersji cyfrowej. Kolejny fragment tej płyty, tej kasety w tym przypadku, to Mercy is a River. Łaska jest rzeką. Mercy is a River i projekt Mirror of Nature to kaseta wydana przez wytwórnię Muzan Editions. A my wracamy do wytwórni Patient Sounds. Jesteśmy w Chicago. Kolejne fragmenty tego przepastnego katalogu i kolejni artyści, którzy wolą pozostać anonimowi. Seasonal Affection w tej chwili w utworze Endless Sleepover. Well, I got one tone. One, two, three, four. Together Forever, Razem na zawsze, to tytuł utworu skomponowanego przez artystę ukrywającego się pod pseudonimem Blood Revenge. Zostajemy jeszcze na chwilę w katalogu wytwórni Patient Sounds. Przed nami utwór łączący nagrania terenowe z muzyką gitarową. Tape number 8, A Postcard. To będzie pocztówka z innego świata. Artysta to Dust Clouded, a ja dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.